es mir fremd. Εξεράγει λοιπόν η Νάρκη, την πάτησε η χώρα. Την πάτησε η χώρα. Εξεράγει λοιπόν η Νάρκη. Η Νάρκη εξεράγει εδώ και καιρό. Η χώρα την έχει πατήσει επίσης εδώ και καιρό. Από τότε που τους εκλέξαμε, από τότε που είχαμε εκλέξει και τους προηγούμενους, γενικότερα. Από τότε που εκλέγουμε. Ας βάλουμε αυτό ως ορόσημο. Οι λέξεις έχουν χωρίσει οριστικά με τη γη. Σε αυτόν τον τόπο είχαν ποτέ σχέση οι λέξεις με τη γη? Κάποιες στιγμές θυμόμαστε όλοι να μην μας είχε κάνει εντύπωση ότι οι λέξεις είναι πολύ ψηλά. Δεν πατάνε κάτω στο χώμα, γιατί το χώμα είναι ανάγκη για τον άνθρωπο. Οι λέξεις λοιπόν έχουν χωρίσει τελείως. Βγαίνουν υπουργοί συνήθως, γιατί με αυτούς, αυτοί είναι οι συνεργάτες, αυτοί καθορίζουν, αυτοί αποφασίζουν. Μάλλον αυτοί αποφασίζουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί μας λένε τι αποφάσισαν άλλοι. Αυτούς όμως εμείς βλέπουμε, δεν βλέπουμε τους άλλους. Βγαίνουν οι υπουργοί, όπως ο Βενιζέλος για παράδειγμα, κάνει μια δήλωση, λέει ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ, δεν πρέπει να φύγουμε από το ευρώ. Αν φύγουμε, θα είναι χειρότερα τα πράγματα από το ευρώ, λες και τώρα είναι καλά τα πράγματα. Και όλο αυτό το συμπυκνώνει σε δύο λέξεις, ότι έχουμε τεράστιο κόστος. Πίσω από αυτές τις δύο λέξεις, μην ξαναπούμε τι κρύβεται, ξέρετε όλοι, ξέρουμε όλοι, τα ζούμε καθημερινά και από ό,τι φαίνεται θα χειροτερεύσουν όλα αυτά και με τη νέα χρονιά που έρχεται. Πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική με τεράστιο κόστος για να παραμείνουμε στην ζώνη του ευρώ. Με τεράστιο κόστος. Με τεράστιο κόστος. Τότε η άλλη λίστα ήταν η έξοδος από το ευρώ, με συνέπεια την πτώχευση και την δραστική μείωση περιουσιών, εισοδημάτων και επιπέδου ζωής. Ενώ τώρα είναι ένα επιχείρημα που θα μπορούσε να του πει κάποιος, τι από αυτά που θα συμβούν αν βγούμε από το ευρώ δεν ισχύουν τώρα. Και μάλιστα δεν ισχύουν βασανιστικά τώρα, με το τώρα να έχει αρχίσει από τότε που μπήκαμε στο ευρώ και σιγά σιγά να επέρχεται αυτός ο αργός θάνατος για όλο και περισσότερους, που δημιουργεί και ψυχολογικά προβλήματα και κυρίως δημιουργείται και μια ανασφάλεια για αυτούς που δεν τους έχει αγγίξει ακόμα, ελάχιστους, η κρίση. Είναι καλύτερο όλο αυτό που βιώνουμε και πηγαίνουμε προς τον γκρεμό, σύμφωνα με δηλώσεις δικές τους, όχι δικές μας, της από εδώ πλευράς που πάντα είχε μια ένσταση για όλα αυτά που γίνονται, αλλά δικές τους, της από εκεί πλευράς που πάντα υποστήριζε πολύ θερμά όλα αυτά που κάνανε. Ο κύριος Βενιζέλος τα λέει αυτά, γι' αυτό είπαμε ότι οι λέξεις δεν πατάνε καθόλου στη γη, η κάθε μία λέξη έχει από πίσω της ένα μπαλόνι προβλήματα, αγωνίες, ψυχολογικά θέματα, καταστροφές, εξοντώσεις ανθρώπων, οικογενειών και μιας ολόκληρης κοινωνίας. Το πραγματικό κόστος θα ήταν η διάλυση, η κατακυριολεξία διάλυση του κοινωνικού και ενδεχομένως και του πολιτιακού μας ιστού. Το πρόβλημα δεν θα αφορούσε απλά και μόνον το επίπεδο ζωής, αλλά την ίδια την κοινωνική συνοχή. Το πρόβλημα δεν θα αφορούσε απλά και μόνον το επίπεδο ζωής, αλλά την ίδια την κοινωνική συνοχή. Αγαπητοί μας πελάτες, σας καλωσορίζουμε στο πολυκατάστημά μας και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Μην ξεχνάτε τις σημερινές μας προσφορές. Γραβιέρα Νάξου με μόνο 17 δραχμές το κιλό. Καπνιστή γαλοπούλα εισαγωγής 9 δραχμές το κιλό. Απορρυπαντικό πλυντηρίου οικογενειακή συσκευασία 156 δραχμές το πεντόκιλο. Και μανταλάκια για την πουγάδα 85 δραχμές τα 3 πακέτα. Σε μανταλάκια θα έχει έλλειψη. Δεν ξέρω ποια Χριστούγεννα γιορτάζουμε. Αυτά ή τα επόμενα. Εμείς έχουμε μια τάση να προτρέχουμε πάντα. Γι' αυτό μπήκαμε σε ένα πολυκατάστημα και καταγράψαμε αυτές τις αναγγελίες από τις κοπέλες εκεί με πολύ ωραίο τρόπο, πλασάρουν τα προϊόντα. Τις καταγράψαμε και επειδή θέλουμε να τα μοιραζόμαστε, είμαστε εξωστρεφείς τύποι. Τα ακούτε μαζί με εμάς. Έχουμε στόχο σαν κοινωνία, ιστορικό στόχο. Πρέπει να πετύχουμε το PSI, τη δραστική μείωση του δημοσίου χρέους. Και αυτό είναι ιστορικό έργο. Και είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω γιατί έχω την προσωπική εικόνα των διαπραγματεύσεων. Ή θα αφανίσουμε τα συμφέροντα της χώρας, το κοινό αγαθό, ή θα αφανίσουμε το συμφέρον του Έλληνα πολίτη και της ελληνικής οικογένειας. Βέβαια. Μαζί με το πολιτικό τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Ελλάδα» και το τραγουδάει η Άννα Βίσιν, έχουμε και τον Γιώργο και τον Βενιζέλο που μίλησε για το PSI και ότι όλα θα πάνε καλά. Το θυμόσαστε αυτό. Είπε ο Βενιζέλος ότι είναι αισιόδοξος γιατί τα ζει από μέσα τα πράγματα και θα σωθούμε, θα μας δώσουν τα λεφτά που θέλουμε. Αν δείτε, διαβάσετε κάποιους αναλυτές, επί δεκαπλάσιο τα ίδια λεφτά θα θέλει μόνο για το Γενάρη η Ιταλία, θα θέλει και η Γαλλία λεφτά, αλλά υπάρχουν για όλους λεφτά και θα τακτοποιηθούν όλοι. Μια παρένθεση πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, όντως το βλέπω ένα μήνυμα εδώ από Γερμανία, ένας φίλος ακροατής, ο Άγγελος Στρίγκας, καλά το λέω μάλλον, θυμίζει, έχει ένα ιστορικό και θυμίζει ότι οι μίζες στη Γερμανία λέγονται bonus. Ο δικαστής που χτες είπε πώς πήγαιναν στους Έλληνες αξιωματούχους, είπε μπόνους 21 εκατομμυρίων. Μπόνους δίνουμε σε κάποιον που κάνει πολύ καλά τη δουλειά. Ενώ εμείς εδώ το λέμε μίζα και παραπέμπει ο νους αλλού. Είναι μια αρνητική εικόνα, μια φορτωμένη, έτσι, έχει φόρτιση αρνητική αυτή η λέξη και αυτή η εικόνα. Ενώ το μπόνους νομίζω είναι καλύτερο. Είχαμε μείνει στο Γιώργο και στις παρακαταθήκες του. Αυτή η κυβέρνηση απειλεί την εθνική μας κυριαρχία. Δύο καρέκλες στην παραλία μαζί με την ομπρέλα, 5 ευρώ. Με τους εραστές σου. Τι νόμος είναι αυτός, γαμώ το γάλα. Όπα ρε. Με τηλεπαιδιά σου. Ελλάδα. Μόνος τους θεούς σου. Ελλάδα. Με την ανθρωπιά σου. Να πάει στο διάλο να πάει. Ελλάδα. Μη με διώχνεις μακριά σου. Ελλάδα. Μη με διώχνεις μακριά σου. Αυτή η κυβέρνηση απειλεί την εθνική μας κυριαρχία. Για πρώτη φορά από το 1974. Τώρα για ποια κυβέρνηση μιλάει? Σίγουρα δεν μιλάει για του Παπαδήμου. Πάει ο νου σας? Μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η κυβέρνηση απειλεί την εθνική κυριαρχία? Όχι, γιατί δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία. Κατάφερε η προηγούμενη να μην έχουμε εθνική κυριαρχία. Οπότε αυτό το βασικό επιχείρημα κάποιων που είχαν ενστάσεις για όλα αυτά που γίνονται στον τόπο δεν υπάρχει, δεν ισχύει. Δεν έχουμε εθνική κυριαρχία. Σε λίγο δεν θα έχουμε και χώρα. Για πολλούς δεν έχουμε χώρα με την έννοια ότι η χώρα είναι οι άνθρωποι. Και το να ζουν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι σε ένα τόπο, αλλιώς δεν έχει νόημα ο τόπος από μόνος του. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί καταγγελία. Τι υπάρχει? Ευτυχώς υπάρχει το ΕΚΑΣ. Μπορεί να ξεπεράσετε το όριο, γι' αυτό μειώθηκε το ΕΚΑΣ. Μόλις σας κόψαν το ΕΚΑΣ, κύριε. Για γέλια είναι. Με τη μουσική σου. Τον πόνο όσων βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Με την περηφάνεια. Μπουρδέλο είναι Ελλάδα. Θα κόψω εγώ το νέμα μου, χάρη στον διάολο. Με το 21. Θάνατος, η θάνατος. Με την Αγία Σοφιά σου. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γης, σημαίνουν τα επουράνια. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Με τους θήτες σου. Και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Με τη λευτεριά σου. Αγαπητοί μας πελάτες, σας καλωσορίζουμε στο πολυκατάστημά μας και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Μην ξεχνάτε τις σημερινές μας προσφορές. Ιωδιούχο αλάτι, τα 8 πακέτα, 59 δραχμές. Σαρδέλες καλονής, 13 δραχμές η μισή κονσέρβα. Πατάτες νευροκοπίου, 5 δραχμές η μισή και δώρο η άλλη μισή. Πετσέτες προσώπου, 34 δραχμές η μία και δώρο το πρόσωπο. Πολύ χαίρομαι που διαπαιδαγωγούμε τη νέα γενιά. Ο νεαρός συνάδελφος συγχολήπτης απέναντι εδώ, Νίκος Σαπρανίδης, μου λέει πότε έχει γράψει αυτό το άσμα η Άννα Βύση, το πολιτικό, με τον τίτλο Ελλάδα. Δεν το ξέρει ο αστοιχείωτος, γιατί όταν το πολιτικό τραγούδι ήταν στα πάνω του, άκουγε άλλα. Ήταν της Βανδύ αυτός, ήταν του αντιπάλου στρατοπέδου, αλλά παρόλα αυτά το ανακάλυψε, θα ανατρέξει να βρει τους στίχους και να το τραγουδάει από εδώ και πέρα, γιατί συμπεριλαμβάνει σε ένα τραγούδι ό,τι και ο Θοδωράκης το Άξιον Εστί. Εκεί το βάζω εγώ, στην ίδια κατηγορία. Ας μην είμαστε υποκριτέ, όπως λέει και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Εγώ κατέβασα νόμο και έλεγα στη Βουλή ότι είμαστε υποκριτέ. Είμαστε υποκριτέ. Εγώ κατέβασα νόμο και έλεγα στη Βουλή ότι είμαστε υποκριτέ. Είμαστε υποκριτέ λοιπόν, το κατέβασε με νόμο, άλλο ήθελε να πει, άλλο είπε, αλλά εμείς μας άρεσε έτσι όπως το είπε, ότι με νόμο είμαστε υποκριτέ, όχι υποκριτές, κατά το ρεαλιστέ που έλεγε και ο Βοσκόπουλος παλιότερα. Έκανε ωραία δήλωση η Νέα Δημοκρατία, περνάει πάλι μια ταλαιπωρία αυτές τις μέρες, με την περικοπή για άλλη μια φορά συντάξεων, επιδομάτων, αυτά που κάνει και η κυβέρνηση Παπαδήμου, όπως έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως θα κάνει και η επόμενη, όπως έκανε και η προπροηγούμενη. Η Νέα Δημοκρατία δήλωσε νωρίτερα εδώ, στο Real, θέλει να είναι συνεπής στη συμφωνία για τη δημοσιονομική προσαρμογή, όμως δεν στηρίζει νέα μέτρα σε βάρος χαμηλοσυνταξιούχων, είπε έτσι καμαρώνοντας. Τα ανέχετε όμως τα νέα μέτρα. Οι υπουργοί της, τα στελέχη της, η ψήφος εμπιστοσύνης έχουν στηρίξει αυτή την κυβέρνηση που παίρνει αυτά τα μέτρα. Όλοι ξέραμε ότι θα πάρει αυτά και άλλα τόσα και χειρότερα μέτρα. Παρ' όλα αυτά δεν συγκυβερνούν, δεν στηρίζουν, ανέχονται. Είναι δίπλα τους, τα καταγγέλνουν και νομίζουν ότι έτσι θα περάσουν στεγνοί στην άλλη όχθη του ποταμού και θα είμαστε όλοι μαζί και θα κοροϊδεύουμε τους άλλους και θα καταγγέλουμε τους άλλους που ήταν ανάλγητοι. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Real FM. 2-10-211-211-208-200. Mail στέλνετε στο studio papakirialfm.gr και με κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Όποιος θέλει περισσότερα λεπτομέρειες για την Ελληνοφρένεια ή κάποια κείμενα προβληματισμού, έντονου όμως προβληματισμού, στο www.ellinofrenia.net. Ετοιμάζουμε και ένα ντοκιμαντεράκι μικρό για την Χαλιβουργία και τα όσα γίνονται εκεί. Έχει ανέβει ήδη το τρέιλερ, είναι πολύ ωραίο. Από το τρέιλερ καταλαβαίνει κανείς θα είναι και το υπόλοιπο. Και υπάρχουν και εξελίξεις, διεργασίες, διαδικασίες με τους Χαλιβουργούς που για πάνω από 1,5 μήνα δίνουν μια τεράστια μάχη, όχι μόνο για τους ίδιους, για όλους. Και αυτή τη στιγμή και τώρα έχει και μια πορεία στο κέντρο. Ακούγονται κάποια καλά νέα, δεν ξέρουμε. Θα δούμε μόλις έχουμε την επίσημη ενημέρωση, άποψη, τοποθέτηση κάποιου, θα μπορούμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Αυτά που γίνονται πάντως εκεί αφορούν πολλούς και γι' αυτό ο αγώνας τους είναι κάτι παραπάνω από καλός και ιερός. Δεν ξεχνάμε ποτέ τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου: ή θα αφανίσουμε το συμφέρον του Έλληνα πολίτη, ή θα αφανίσουμε τη χώρα. Δεν ξεχνάμε ποτέ τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου: νόμος είναι το δίκαιο του ισχυρού. Ελλάδα φτάνει πια. Φτάνει πια. Ελλάδα φτάνει πια. Για Ελλάδα. Φτάνει πια να δρώσεις εσύ για τα παιδιά σου. Την πάντησε η χώρα. Αρκεί να το πιτέψουμε. And you must share the blame. Look inside yourself. Πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική με τεράστιο κόστος. Με τεράστιο κόστος. Με τεράστιο κόστος. Σπίτι με δάνειο, δυο μικρά παιδιά. Δουλειά ο σύζυγος δεν βρίσκει από το καλοκαίρι που ψάχνει. Εγώ τώρα πάλι άνεργη, ούτε πιστεύω θα ξαναβρω δουλειά. Όσοι ακούνε 36 χρονών με δύο παιδάκια, ούτε να το συζητήσουν δεν θέλουν. Και να δούμε πώς θα επιζήσουμε, όχι εμείς, τα παιδιά μας πιο πολύ. Η πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική με τεράστιο κόστος. Πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική με τεράστιο κόστος για να παραμείνουμε στην ζώνη του ευρώ. Μπράβο! Μήνυμα. Όλο κινδυνολογία είσαι, Θύμιο. Ο Τζίμτας λέει αυτά. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ με κεφαλαία. Κατάλαβε το και μην τσαντίζεσαι με αυτό. Είπαμε εμείς να πεθάνει η Ελλάδα. Και αν πεθάνει η Ελλάδα, εμείς που θα είμαστε αλλού. Δεν πρόκειται ούτε να φύγουμε. Εδώ θα είμαστε. Δεν θέλουμε να πεθάνει η Ελλάδα. Το αντίθετο. Να πεθάνουν αυτοί που πεθαίνουν την Ελλάδα. Θέλουμε να ζήσει η Ελλάδα όπως αξίζει, όχι στην Ελλάδα, σε κάθε άνθρωπο αυτού του πλανήτη. Με τα στοιχειώδη, όχι υπερβολές, αξιοπρεπώς, με ένα σεβασμό από αυτούς που διοικούν, με ένα σεβασμό ο ένας μεταξύ με τον άλλον κτλ. Κτλ. Δεν έχουμε τέτοιες βλέψεις, αλλά από ό,τι βλέπω δεν θα το γλιτώσουμε με αυτά που γίνονται και με αυτά που κυρίως δεν κάνουμε εμείς. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι και καλό από Change Music Marketing. Τι λες? Πού έχω πάρει? Στο Real. Στο Real. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Θέλω το Γιάννη Βασιλόπουλο. Αμέσως. Αφού καλείται από εκεί πέρα από το Σαρδάμ αυτό που είπατε που δεν το καταλαβαίνω, να σου το δώσω βεβαίως. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Θέλω να σου πω κάτι. Τι? Δεν μου λες αυτές οι παπαριές που λένε όλοι, ο Χρυσοχοΐδης, ο Σαχινίδης, τι πιστεύουν ότι εμείς θα τους ψηφίσουμε ξανά? Δεν έχουμε λόγο. Και μόνο αυτές οι παπαριές είναι. Αγόρι μου, τι λόγο να έχουμε? Για πες μου ένα λόγο που πρέπει να έχουμε. Δηλαδή, όλα τα άλλα χρόνια μας έλεγαν άλλες παπαριές. Αυτές μας έλεγαν και τους ψηφίζαμε. Άρα, γιατί να σταματήσουμε τώρα? Λίγο, ηρέμησε λίγο. Τι λόγο να έχω, ρε αγαπητοί που με έχουν ξεσκίσει από μπροστά και πίσω? Καλεμένουνε τρύπες ακόμα, ανάλογοι. Τρύπες. Αποστολή. Έλα. Είναι πολύ μπροστά ο Γιωργάκης, έτσι. Μας έχει βάλει σε αυτόματο πιλότο και η επανάσταση θα γίνει μόνη τους. Καλές γιορτές, μην κουνηθεί κανείς. Τίποτα, χαλαρά, ε. Η επανάσταση θα γίνει μόνη τους. Πάλι καλά, γιατί το έχω και άγχος. Ότι θα πρέπει να βγούμε πάλι στους δρόμους, μέσα στις γιορτές. Τώρα είπανε και κάτι χιόνια. Πού να βγεις με χιόνια? Τι ρούχο να βάλεις σε επανάσταση όταν θα έχει χιόνι έξω? Πρέπει να βάλεις κάτι φωσφοριζέ, πορτοκαλί. Σε καραγκιόζεται, θα είμαστε σαν τροχονόμοι. Πώς όταν παίζουν μπάλα που χιονίζει και βάζουν πορτοκαλί μπάλα, έτσι. Θα κάνεις επανάσταση με το επαναστατικό, το μαύρο ή με το χακί? Δεν πάει, δεν φαίνεσαι. Μαύρο, κόκκινο. Δεν φαίνεται, παιδί μου, σου λέω. Θέλει φωσφορίζε ή πορτοκαλί θα βάλεις ή αυτό το πράσινο πότο, το λαχανί. Μάλιστα. Μόνο έτσι. Επανάσταση με αυτό δεν γίνεται. Η πιο γκέι επανάσταση ιστορία θα είναι. Ναι, τον κύριο Παπαγιάννη. Ιδιός. Λέγομαι, ο Παναγιώτης Τσίκρης μου έδωσε το τηλέφωνό σας να σας πάρω ασφαλιστής. Ναι, παρακαλώ, ενδιαφερόμουν για εκείνη την ασφάλεια. Τι ακριβώς ασφάλεια θέλετε? Εσείς τι ασφαλίζετε? Τα πάντα. Κάνετε και αυτοκίνητο? Βεβαίως. Ήθελα και μια ζωή, αλλά θέλω να μου πείτε τι μου προσφέρετε στη ζωή. Ζωή έχουμε πολλές προτάσεις. Για κάντε μου μια πρόταση σύντομη. Για εσάς? Ναι, για τη δικιά μου ζωή. Ναι, ηλικία. Για τη ζωή της άλλης, για τη δικιά μου. Θέλω στοιχεία. Πότε έχετε γεννηθεί? Θέλετε για νοσοκομιακό? Θέλει και ζώδιο. Ζώδιο, όχι, αλλά εντάξει. Γιατί αν πω ποτέ έχω γεννηθεί, προκύπτει και το ζώδιο και δεν θέλω να ξέρουν. Γιατί, τι ζώδιο είσαστε? Ναι, ναι, ναι. Α, καλά, να το βρούμε. Αν μας πει την ηλικία, από πότε έχετε γεννηθεί, θα το βρούμε. Α, τα ψάχνετε αυτά στις ασφαλιστικές, ήμουν σίγουρος. Είμαι ταυράκι, με οροσκόπο κρυό. Πατάβος, κατάλαβα. Καταλάβατε, ε. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, είναι η περίοδος που έχουμε τον Ερμή ανάδρομο και είναι τα νεύρα τσίτα. Συντρέλα. Συντρέλα τελείως. Αλλά έχω ακούσει ότι με το νέο έτος τα επαγγελματικά θα πάει καλό και θα σκάσει και νέος έρωτας. Ναι, για να δούμε. Αυτό μπορούμε να το ασφαλίσουμε, μπορούμε να το βάλουμε κάτω, ότι. Τι, είναι σίγουρο? Ναι, και αυτό, να το δούμε. Δηλαδή να πει εγώ στην ασφάλεια θέλω. Δηλαδή το λέει η Ασυμπίλιου, αλλά να είναι και γραμμένο στο χαρτιά. Το 2012 θα σκάσει νέος έρωτας. Δεν θέλω έτσι την τύχη. Και αν δεν σκάσει. Ωραίο. Δηλαδή εγώ θέλω να κάνω προγραμματισμό, να κάνω τις δουλειές μου τώρα για να έχω χρόνο για το νέο έρωτα μετά. Σωστό, πολύ. Να τα βάλουμε κάτω όλα θέλω. Πολύ σωστό, πολύ. Πού είσαστε εσείς? Ορίστε. Εσείς πού είναι το μαγάζι σας? Είμαι στο χώρο μου. Στο χώρο σας, ναι. Και χώρο σας πού είναι, αν επιτρέπετε? Είσαι στο Μαρούσι. Είστε βόρεια προάστια. Είμαι, ναι, έχω βόρειο χώρο. Και τι μαγαζί έχετε ακριβώς, αν επιτρέπετε? Πουλάω φρέζες. Φρέζες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Εισαγωγή, okay. Δηλαδή εμπορία, καταλαβαίνετε. Κατάλαβα. Ναι. Την άλλη εβδομάδα να σας έρθω από εκεί να δω από κοντά. Ναι, λοιπόν. Να περάσετε. Καλό, να περάσετε. Θέλω και πρόβλεψη για το 12 όμως. Βεβαίως, ότι είναι. Και να τα βάλουμε κάτω ότι είναι. Δεν θέλω ότι η ασφάλεια ζωής, ποια είναι η ασφάλεια ζωής, έτσι. Όχι. Να ξέρουμε και τι θα συμβεί με γεγονότα. Και να σας πω εγώ εκεί, μου λέει ότι το Μάρτιο μπορεί να περάσω πρόβλημα στην υγεία. Θα το ασφαλίσουμε αυτό. Βεβαίως, ότι είναι, δεν είναι καμία. Γιατί εσείς ξέρω τι κάνετε. Ασφαλίζετε στην τύχη, δεν ξέρετε, και άμα τύχει το κακό, μετά λέτε που να το ξέρα. Ας πρόσεχε, θα πρόσεχε στην υγεία σου. Ενώ άμα το έλεγε η Άση, θα το είχαμε προβλέψει. Σωστό, πολύ σωστό. Σας πάρω εγώ από Δευτέρα. Να έρθω από εκεί πρωινή ώρα να σε εξυπηρετεί, να τα πω από κοντά. Ωραία. Για πείτε μου που είσαι στο Μαρούσι. Κηφισίας 2.15. Κηφισίας 2.15 και είπαμε ότι είναι μαγαζί με φρέζες. Θα το δείτε εύκολα, γράφει και η μαρκίζα πάνω. Τέρμα η φούντα μόνο φρέζα. Πώς. Τέρμα η φούντα μόνο φρέζα. Τέρμα η φούντα μόνο φρέζα. Ωραία, τύπος είσαι. Αφού κάνεις παρέα με τον Παναγιώτο Τζίκη. Πού και πού, καμιά φορά εδώ πέρα κάνουμε καμιά φρέζα. Εξεράγει λοιπόν η Νάρκη, την πάτησε η χώρα. Την πάτησε η χώρα. Εδώ και καιρό, όχι τώρα. Θυμόσαστε ένα βράδυ πριν περίπου 1,5 μήνα στην εκπομπή που είχε τότε ο Χατζηνικολάου στο Alter, ήταν καλεσμένος ο συνάδελφος Κώστας Βαξεβάνης και βγαίνει, λέει κάτι εκεί, και βγαίνει και μια τηλεφωνική παρέμβαση απειλή ο Υπουργός Αντιπρόεδρος Οικονομικών και τότε και τώρα, Ευάγγελος Βενιζέλος. Να θυμηθούμε λίγο το στιγμιότυπο, γιατί υπάρχει η εξέλιξη. Αλλά επειδή οι δημοσιογράφοι, οι επιχειρηματίες και άλλοι παράγοντες που έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τον βουλευτή, που υφίσταται μεγάλες πιέσεις και ταλαιπωρείται. Δεν ψηφίζουν νομοσχέδια στη Βουλή οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει σημασία. Διαμορφώνουν κοινή γνώμη. Όταν τους δίνει βήμα εδώ η κρατική τηλεόραση με το χρήμα του ελληνικού λαού. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Έχουν την υποχρέωση. Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε. Έχουν την υποχρέωση. Ναι, τι πράγμα. Να λένε στον ελληνικό λαό και αυτή την κατάστασή τους στην Ελλάδα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έθεσε το θέμα, ενώ συζητούσαν για την τράπεζα τη γνωστή, το θέμα του ποιος έχει βήμα στην κρατική τηλεόραση και τι πρέπει να λέει. Γι' αυτό βάλαμε αυτό το απειλητικό ηχητικό σηματάκι. Το είχαμε παίξει έτσι τότε. Έχουμε τον Κώστα στην τηλεφωνική γραμμή, τον Κώστα Βαξεβάνη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γιατί πληροφορήθηκα χθες ότι κόπηκε, να το πω εγώ έτσι σχήμα, η εκπομπή σου στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν κόπηκε. Για πες το ιστορικό. Να απαντήσει το τι ακριβώς έχει κάνει. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι η εκπομπή τον Σεπτεμβρίου φέτος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ μαζί με άλλες εκπομπές. Ναι. Οι άλλες εκπομπές έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις τους. Η διοίκηση της ΕΡΤ, και αναφέρομαι στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, με πάρα πολύ μεγάλη βιασύνη πήγε να υπογράψει αγορές δικαιωμάτων για Champions League, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στην εισαγγελία και ελέγχονται για το κατά πόσο έπρεπε, δεν έπρεπε. Ένα τεράστιο ποσό. Εγώ δεν λέω αν χρειάζεται, χρειάζεται. Ναι. Λέω με τι βιασύνη έκανε το ένα και με καθόλου βιασύνη δεν υπέγραψε μια εκπομπή που είναι πάρα πολύ γνωστή, πάρα πολύ αγαπητή. Δεν έβγαλα τα γένια μου αυτή τη στιγμή. Λέω ότι τη γράφουν εφημερίδες. Ναι. Έχει μεγάλη τηλεθέαση, είναι φτηνή, είναι αξιόπιστη και όλα τα σχετικά. Είναι από αυτές τις εκπομπές που πρέπει να έχει ένα δημόσιο κανάλι και το καθορίζουν κιόλας. Μα έτσι πρέπει να δημόσιο κανάλι. Τρεις, τέσσερις, πόσες είναι οι εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης, είναι τέσσερις, πέντε. Αυτές που δίνουν τη σοβαρότητα, γιατί. Ναι, μην θυμηθούμε και τα παλαιότερα. Λιγότερες είναι. Ναι, έβαλα εγώ παραπάνω να είμαστε μέσα. Λοιπόν, τρεις μήνες έχει αυτή την έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρανόμως, γιατί είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΦ και κάθε ανώνυμης εταιρείας. Δεν υπογράφει τη σύμβαση. Ο Λάμπης Σταγματάρχης. Προσπαθούσαμε πάρα πολύ καιρό να πάρουμε μια απάντηση για το πότε θα παίξει η εκπομπή. Δεν μας την έδιναν. Προσφάτως οι δημόσιες σχέσεις και τα στελέχη της ΕΡΤ μας είπαν ότι πρέπει την προηγούμενη Τρίτη να έχουμε παραδώσει εκπομπή. Την παραδώσαμε μια εβδομάδα πριν. Εγώ είδα και στο site το δικό σας, είδα και το τρέιλερ που λέτε 13 Δεκέμβρη, έτσι. Υπήρξε και στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ναι. Να παίξει μετά την απεργία και μας ενημέρωσαν πριν αποφασιστεί η απεργία στην ΕΡΤ ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να παίξει έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν έχει υπογραφεί σύμβαση. Γιατί δεν έχει υπογραφεί σύμβαση, δεν μας απάντησε κανένας. Ο κύριος Ταγματάκης, από ό,τι ακούω, δεν έχει κάνει τον κόπο να μου απαντήσει επισήμως. Είναι δεξιά και αριστερά και λέει ότι δεν είναι τίποτα, είναι κάτι τυπικό, θα την ελέγξει η νομική υπηρεσία κλπ. Πρέπει να σας πω, όπως γράφει και στην επιστολή, ότι είμαι ο μοναδικός δημοσιογράφος που έχω την μεγάλη τιμή να ελέγχω με αυτοπροσώπως τον κύριο Ταγματάρχη, να πηγαίνει τη βιτή στο γραφείο του, να μαζεύεται όλη η κουστοδία του, μεταξύ των οποίων και άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη δημοσιογραφία ούτε θεσμικό ρόλο, και να βλέπουν την εκπομπή για να την εγκρίνουν. Δηλαδή αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Ναι. Εγώ δεν θα επιτρέψω σε καμία των περιπτώσεων η ΕΡΤ να γίνει η ΕΝΕΔ από ένα ταγματάρχη που το παίζει λογαγός. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν αφορά εμένα προσωπικά μόνο, αν και αφορά και εμένα, γιατί έχω οικογένεια, τρέχω παιδιά, ένα όνομα, μια επαγγελματική υπόσταση και 15 ανθρώπους που δουλεύουν για το κουτί της Πανδώρας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι ότι έχουμε φτάσει στην κρίση, ο καθένας καταλαβαίνει από πού προέκυψε και γιατί προέκυψε, και δεν μπορεί ο καθένας, ο οποίος διοικεί την ΕΡΤ ή έχει σχέση πολιτική οποιαδήποτε με την ΕΡΤ, αυτή τη στιγμή να την αντιλαμβάνεται ως συνθήκη του. Και επειδή αυτό ακολουθεί την συζήτηση που είχε γίνει τότε στην εκπομπή, στο Alter, ο καθένας κάνει τον συνειρμό αυτόματα. Θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Εσύ να είσαι, αλλά... Με τον κύριο... Να σας πω κάτι. Η σύγκρουση με τον κύριο Βενιζέλο έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Τον κύριο Βενιζέλο τον κατηγόρησε για πολύ σκληρά πράγματα για τα οποία δεν έχει απαντήσει, επειδή αυτά ισχύουν. Δεν μπορώ όμως να τον κατηγορήσω ότι αυτός έχει σχέση με το συγκεκριμένο, γιατί δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Ξέρω ότι ο κύριος Σταγματάρχης από τη μέρα που ανέλαβε στην ΕΡΤ έκανε επανειλημμένες προσπάθειες να μπλοκάρει την Πανδώρα. Ήμουνα στο Μπαγκλαντές σε δημοσιογραφική αποστολή, δεν σεβάστηκαν ότι κάνω αυτό και πήραν να μου πούνε ότι δεν παίζει εκπομπή. Μετά ότι γίνεται 15ήμερη, μετά άρχισαν οι αποκαλύψεις για το ποδόσφαιρο και δεν έπαιζε κανένα τρέλ για την εκπομπή. Αυτή η εκπομπή για το Ψωμιάδη, η οποία τώρα πλέον είναι η βάση μιας δικογραφίας για τα στημένα, δεν έπαιξε ούτε ένα τρέιλερ και εγκρίθηκε την τελευταία στιγμή. Όταν άφησα υπονοούμενα ότι ποιος είναι αυτός, γράφοντας στο ίντερνετ, ποιος είναι αυτός που έχει συμφέροντα και θέλει να καλύψει το Μάκη Ψωμιάδη. Τότε έπαιξε η εκπομπή. Εγώ δεν θέλω να πω ότι ο κύριος Ταγματάρχης, ο οποιοδήποτε άλλος, ο οποίος δούλευε, ήταν στην ΑΕΚ και διαπραγματεύτηκε την πώληση της ΑΕΚ στον κύριο Ψωμιάδη, ότι έχει κάποιον λόγο για να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να μου πει ποιο λόγο έχει. Που μια δημοσιογραφική τέτοια εκπομπή, η οποία δεν είναι προϊόν της ΕΡΤ, είναι προϊόν ιδιωτικών καναλιών και έπαιξε με επιτυχία σε ιδιωτικά κανάλια επί 10 χρόνια, τη συμπεριφέρεται έτσι. Και πετάει μια εκπομπή για να βάλει χωρίς λόγο, χωρίς δικαιολογία, πριν από μερικούς μήνες μια άλλη εκπομπή τριών συναδέλφων που μόλις ξεκινούσανε. Και αν όλη του η αντίληψη για το πρόγραμμα είναι αυτή η εκπομπή, όπως γράφω το Escape, την οποία πήγε και την έβαλε και έδωσε για 60 εκπομπές, όσο κάνει η εκπομπή της Σταφανίνου στο Sky. Ναι. Αυτά θέλω να απαντήσει. Από ό,τι βλέπω. Να απαντήσει ο κύριος, αυτό ακριβώς. Ένα θέμα είναι. Να τα απαντήσουν οι προϊστάμενοι και οι πολιτικοί και να πούν τι θέλουν. Αυτή τη στιγμή έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις για να κλείσει η ΕΤ1 ή οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της ΕΡΤ. Θεωρείται ότι είναι επιζήμιο. Και την ίδια ώρα δίνει η ελληνική τηλεόραση 30 εκατομμύρια για να πάρει Champions League. Αυτή είναι η ανάγκη του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή. Να πετάξουμε ανθρώπους στον δρόμο για να δώσουμε 30 εκατομμύρια Champions League. Όπως βλέπω εδώ, Κώστα, έχει κάνει ερώτηση και ο κύριος Παπαδημούλης. Το έφερε στη Βουλή το θέμα σήμερα προς τους υπουργούς οικονομικών, Βενιζέλος, και επικρατείας. Ναι, το έμαθα. Το ξέρεις και θα απαντήσουν, φαντάζομαι, τουλάχιστον οι πολιτικοί προϊστάμενοι με την ευρία έννοια. Πολιτικοί προϊστάμενοι. Εύχομαι να απαντήσουν και εύχομαι να απαντήσουν με τη συνέστηση του σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και τι πρέπει να γίνει με αυτή τη χώρα. Η ΕΡΤ είναι η μοναδική οάση αυτή τη στιγμή για να μπορεί να ενημερώνει τον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί υπεύθυνοι επαγγελματίες που μπορούν να το κάνουν. Υπάρχουν συνεργαζόμενοι με την ΕΡΤ που μπορούν να το κάνουν. Και υπάρχουν εκατομμύρια Ελλήνων που θέλουν αυτό ακριβώς να γίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ας το σεβαστούν τώρα που είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Δεν το σεβάστηκαν τόσα χρόνια. Είχαν αντιμετωπίσει την ΕΡΤ ως σαν μια αποθήκη ανθρώπων κομματικά επιτυχημένων, επαγγελματικά αποτυχημένων. Η ΕΡΤ έχει άλλη προοπτική, έχει άλλες δυνατότητες, άλλους ανθρώπους σήμερα και έχουν άλλες προοπτικές. Ας σεβαστούν αυτό. Και να σου πω κάτι. Άκουγα τον Μπάγκαλο προχτές και τον Στέφανο Μάνο να λένε ότι με τις απεργίες που κάνει η ΕΡΤ δεν μας λείπει καθόλου. Εγώ να δηλώσω ότι μου λείπει πάρα πολύ η ΕΡΤ. Και το δελτίο και η πρωινή εκπομπή και οι άλλες εκπομπές που έκανε η ΕΡΤ. Δεν γίνονται πουθενά άλλου. Με τις όποιες αδυναμίες έχουν το κανάλι, τα ξέρουμε όλα κτλ. Μπορούμε να χρεώσουμε στην ΕΡΤ, μπορούμε να χρεώσουμε ό,τι θέλετε. Ένα πράγμα δεν μπορούμε να χρεώσουμε. Ότι είναι ένα κανάλι το οποίο δεν έχει μία ποιότητα και δεν νοιάζει για τηλεθεατή. Πολλές εκπομπές μ' αρέσουν και άλλες δεν μ' αρέσουν, όπως και στον καθένα δηλαδή. Αλλά υπάρχει μία μήνυμη βάση ποιότητας την οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε και την οποία μπορούμε να ζητήσουμε. Μπορεί να λέει κάποιος ότι χρειάζεται η ΕΡΤ επειδή έχει απεργίες. Καλά, ο Πάγκαλος, εντάξει. Και ο Στέφανος Μάνος. Δεν νομίζω ότι είχε δίκιο ο κύριος Πάγκαλος λέγοντας κάτι τέτοιο. Και τώρα, πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Τώρα εσύ τι περιμένεις. Περιμένεις μια επίσημη απάντηση προφανώς. Εγώ περιμένω επίσημη απάντηση. Έχω στείλει στον κύριο Ταγματάρχη επί μήνες όταν έκανε τις μεθοδεύσεις για να κόψει την εκπομπή και να βάλει μια άλλη εκπομπή, εν πάση περιπτώσει των τριών συναδέλφων. Του στείλα επιστολή να μου εξηγήσει τι γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι ένα μάνατζερ με χειροκροτήματα από την ελεύθερη αγορά να λαμβάνει την ΕΡΤ. Να κάνει αυτό που δεν κάνει κανένα μάνατζερ, να χαλάει δηλαδή, να πειράζει ένα επιτυχημένο προϊόν. Δεν πήγε να πειράξει μια εκπομπή η οποία έπιασε 0,3%. Χτύπησε την Πανδώρα που έπιασε μέχρι και 25% στην κρατική τηλεόραση. Όπως λέει ο κ. Δενιζέλος. Ναι. Μάλιστα. Θα το παρακολουθήσουμε. Βλέπουμε και στο site τις επιστολές και την εξέλιξη. Και στην δικαιοσύνη ο κύριος Σταγματάρχης να απαντήσει, διότι είναι υπεύθυνος για παράβαση καθήκοντος. Επί τρεις μήνες να υπογράφει μια σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και βεβαίως και στα αστικά δικαστήρια, γιατί μειώνει εμένα, μειώνει την εκπομπή, μειώνει τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτή, δημιουργεί δυσμιστικούς όρους. Δεν μπορεί τώρα ο κόσμος να ακούει την κόκκινη της Πανδώρας και αντί να έχει στο μυαλό του την αποκάλυψη που έχει τόσα χρόνια να ακούει εμάς να γκρινιάζουμε γιατί κάποιος κύριος δεν κάνει τη δουλειά του. Έβλεπε Alter ο Ταγματάρχης εκείνο το βράδυ. Εκείνη τη Δευτέρα έβλεπε Alter. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν έβλεπε ΕΡΤ, έβλεπε Alter εκείνο το βράδυ και πήρε γραμμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ο καθένας μπορεί να το εικάσει αυτό άνετα με αυτά που βλέπει. Εκτός αν δοθεί απάντηση. Δεν θέλω να το χρεώσω τίποτα. Περιμένω. Όχι, όλοι. Την απάντηση την περιμένουν όλοι και οφείλει και θα την δώσει, φαντάζομαι. Η σύμβαση έπεσε ένα ποτήρι καφές και κάθε φορά που την πήγαινε η γραμματεία στην υπογράφηση έπεσε και κάτι πάνω. Οπότε θα έχει μια δικαιολογία. Δεν ξέρω. Σωστό και αυτό. Άντε να περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλά, ξεμπερδεμένο. Ο Κώστας Βαξεβάνης, όσοι δεν τον καταλάβατε, για το κουτί της Πανδώρας. Πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική με τεράστιο κόστος. Πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική με τεράστιο κόστος για να παραμείνουμε στην ζώνη του ευρώ. Μπράβο! Και του Λυκόφωτος ταυτόχρονα, τη ζώνη. Επειδή έρχονται Χριστούγεννα και θα χαλαρώσουμε λίγο, κάποιες ψιλοαδιούλες θα παίξουν, άλλοι είστε πολύ τυχεροί και κάθεστε. Τώρα η πρότασή μας απευθύνεται και σε αυτούς που θα χαλαρώσουν αυτές τις μέρες και σε αυτούς τους άνεργους, υποψήφιους άνεργους που χαλαρώνουν κάνα χρόνο τώρα και από ό,τι φαίνεται κάνα δύο χρόνια, ίσως και παραπάνω ακόμα. Έχει φτιαχτεί ένας καινούριος σύλλογος. Ξεκουνηθείτε, πηγαίνετε, κινηθείτε, ό,τι καλύτερο για να ξελαμπικάρει και το μυαλό. Σήκω από τον καναπέ σου. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Κινήσου. Έλα και εσύ στο νέο ποδηλατικό σύλλογο που μόλις δημιουργήθηκε. Ποδηλάτες δίχως έλα. Κάθε Πέμπτη κάνουμε το γύρο της Αθήνας αφήνοντας πίσω μας σκοτούρες και έγνοιες. Ποδηλάτες δίχως έλα. Γιατί η ζωή θέλει κίνηση, θέλει δράση, θέλει ανατροπή. Γιατί η ορθοπεταλιά είναι η απάντηση στην κρίση. Ποδηλάτες δίχως έλα. Επίτιμος πρόεδρος Γιώργος Παπανδρέου. Έλα και εσύ. Ποδηλάτες δίχως έλα. Πάρ' τον κόλο σου και έλα. Ωραίος σύλλογος ακούγεται. Για να κινηθούμε λίγο, γιατί το να κάθεσαι σπίτι δεν λέει και πολλά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Να είναι όλα καλά. Γεια σας. Ναι. Έλα, τα μάθες για την Πάτρα. Τι έγινε? Πλακώσαν λέει του Κατσιφάρα χτες. Κατσιφάρα, ναι. Το άκουσες? Όχι, πώς? Το λέει, το βρήκανε στην μια καφετέρια. Ναι. Πέσαν λέει πρώτα κάτι γιαούρτια, ξέρω εγώ. Έγινε λίγο νταβαντούρ και μπήκαν λέει μέσα μπράβοι του Κατσιφάρα. Και έγινε τη σπουδαία στο τότε, του όρνησε ο κόσμος, λέει πετάχαν τα σάκια κλπ. Και έφαγε λέει και κάτι στο πρόσωπο και μάτωσε. Ρε, αφού ξύπνησε η Πάτρα, να πούμε, εντάξει. Τι μένει πλέον? Κατσιφάρας ήταν σίγουρος ότι είναι αγαπητός στον κόσμο και βγαίνει για καφέ. Μα εντάξει, η Πάτρα πρασινοφρουρή μας τώρα. Και πρέπει να το λυπηθούμε κιόλας τώρα. Τον καημένο τον Κατσιφάρα τι τούτυχε. Τον περιφερειάτη. Καταδικάζουμε οποιοδήποτε φαινόμενο βίας. Παρακαλώ. Έλα, ρε, εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Και το τελείωσε, έτσι. Επειδή απονείσαι, υποψιάζομαι έτσι πολύ γουστόζικο αγόρι. Καλά είμαι. Το ξέρω. Μια καρό γραβάτα, ρε, εσύ, πού μπορώ να βρω? Έχω φάει τον τόπο. Τι να σου πω, ρώτα τον Τάκη από το Μέγκα, τον Δημήτρη τον Τάκη. Αυτό τα έχει όλα. Αλήθεια. Υποψιάζομαι ότι τις πουλάει κιόλα. Δεν ξέρω. Ή αυτό τη ράβει. Πάρε Μέγκα, Δημήτρη Τάκη. Ό,τι καρό θε, ό,τι κυτσαρία, ό,τι μπέρμπερι και αυτά, πάνω του το έχει. Νομίζω τα φοράει και ταυτόχρονα όλα και αλλάζει τον προσπίσω. Όλο το τσίρκουλο πάνω του το έχει. Έχει το τηλέφωνο σε καμιά εφημερίδα. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από εταιρεία Promotion. Παρακαλώ. Μήπως είναι εύκολο να μιλήσω με τον κύριο Ρέστη? Ρέστη? Ναι. Δεν έχουμε Ρέστη, έχουμε πυροσβέστη. Θέλετε πυροσβέστη? Τι πυροσβέστη? Τον πυροσβέστη. Συγγνώμη. Από πού τηλεφωνείτε, είπατε? Τηλεφωνώ από εκ μέρους του κύριου Αναστασιάδη. Μου είπε να μιλήσω με κάποιο Ρέστη. Ρέστη, δεν έχουμε, λυπάμαι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πήρα να. Έχω καλέσει το Sky. Ναι, ναι. Μιλάω με την Ελληνοφρενιά. Ναι, ναι. Λοιπόν. Δηλαδή, όταν λέτε Sky, που. Τι, ποιον μιλάτε, βέβαια με την Ελληνοφρενιά. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ναι. Πήρα να δώσω μια είδηση για να χαρεί ο Μπουμπούκος και όλοι εκεί στο λαός. Καλά θα κάνετε. Λοιπόν, στην Σκύρο αυτή τη στιγμή έχουν δώσει άδεια σε αυτόν που ανανεώνει τις άδειες στους αλλοδαπούς. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όσοι αλλοδαποί λίγη άδειά τους σε αυτό το μήνα δεν μπορούν να ανανεώσουν. Αυτό σημαίνει ότι επιτέλους, αδερφέ, οι ξένοι θα είναι λιγότεροι. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Να είστε καλά. Έργο άδων είναι αυτό. Φαντάζομαι, υφυπουργός ναυτιλίας, Σκύρο έχει να κάνει με ναυτικό. Ναι. Άρα σίγουρα θα έχει βοηθήσει, θα έχει βάλει το χέρι του άνθρωπου. Καλά, δεν είναι, το είσαι, εννοείται. Απλά ξέρετε με στην κυρία αδερφέ που έχουν το πρόβλημα ότι επειδή είμαι ξένος γαμώτο και λίγη και η δικιά μου, θα φύγω ρε γαμώτο. Πώς θα σε ακούω. Κοίτα, εκεί που μας ακούς, πάλι δεν θα μας ακούς. Δεν θέλω να στο χαλάσω. Η Ελληνοφρένια είναι στο real. Ναι. Συγγνώμη, εμείς θα σα αναχωρήσω, δεν θέλω να αλλάξω τον κόσμο σου. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Α, ναι, μπερδεύτηκε. Ναι. Σου δώσαν τηλέφωνο αυτό για Sky, μα για καλά, σχολεύτηκαν. Ναι. Έλα. Έλα. Χαμήλωσε το λίγο. Το κλείσα, τι χαμήλωσε. Μην το κλείνει, να το χαμηλώσει. Γιατί μετά μπορεί να χτυπήσει ένα τηλέφωνο, να σου έρθει να πα για κατούρμα και να το ξεχάσει να το ξανανοίξει. Όχι, όχι, όχι. Το σωστό είναι να το χαμηλώσει. Για να μην ξεχαστούμε. Το κλείνω και. Ή τέλος πάντων για να μην λέμε μαλακίες. Κάνω ό,τι θες. Όταν θα σε πάρουν από τη δημοσκόπηση θα πει real. Λοιπόν, έγινε. Άκου να δει. Θα γράψει. Ναι, ναι. Ναι. Αφού αυτό ο μαλάκα ο Σαχινίδη και ο άλλο ο μαλάκα παραδέχονται ότι πέθανε σε όλα έξω. Αφού πέθανε σε όλα έξω, δεν βρέθηκε κανένα βόθρο μπροστά του να πέσουν μέσα να σκατοπνιγούνε, να ησυχάσουν και να ησυχάσουμε κι εμεί με δάφτου. Σα παρακαλώ, είναι μεσημέρι. Α είναι μεσημέρι, όποια ώρα να είναι κατάλληλοι να πέσουν μέσα να σκατοπνιγούνε, να ησυχάσουμε. Γιατί μόνο για εκεί αξίζουν οι ανίκανοι, οι ξεφτυλισμένοι. Μα κάποιοι τρώμε, θα σκεφτόμαστε τη σκατοπλημμύρα τώρα. Σκέψω αυτόν που έχει μπροστά του ένα πιάτο φασολάδα, που μοιάζει με σκατοπλημμύρα. Να ακούει κι αυτό, πώ θα κατέβει. Α, αυτό που είπα, φτάνει. Γεια σου, Απόστολε. Γεια χαρά. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Για να μπει στη Δημοκρατική Αριστερά, βασική προϋπόθεση είναι να έχει περάσει από 3 κόμματα τουλάχιστον. Γιατί θα πήγε και ο Μπίστησε. Α, ναι. Εκρηκτικό μείγμα με ανιδιοτελείς πολιτικούς και εφερέγγιους. Δικαίως παίρνει το ποσοστό που παίρνει. Εννοείται. Και να σου πω κάτι, σου λέει ο Μπίστησε. Και λίγα παίρνει αριστερά η Δημοκρατική. Ναι, πολύ. Να σου πω, λέει ο Μπίστησε τώρα από του 160 που είχε βγάλει το Πασόκ προηγούμενο, το πολύ να βγούμε 30. Κάτσε να πάω εκεί να είμαι πρώτο όνομα. Μην χάσουμε και το οχτάρι. Καλά είναι και ψαριανό. Πώ θα είναι πρώτο όνομα ο Μπίστησε. Α, είναι ο ψαριανό μεγαλύτερο. Το ξεχνά. Θα πάει στην ταμπέλα πρώτο, ναι, εντάξει. Για ονόματα λέγαμε για νούμερα. Ρε Αποστόλη, το χταράκι, το δεκαράκι να μην χάσουμε τώρα και τα υπόλοιπα. Για νούμερα λέγαμε. Τότε καλά είπα ότι είναι το πρώτο. Έλα, γεια. Δεν ξεχνάμε ποτέ τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ή θα αφανίσουμε το συμφέρον του Έλληνα πολίτη, ή θα αφανίσουμε τη χώρα. Δεν ξεχνάμε ποτέ τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Νόμος είναι το δίκαιο του ισχυρού. Ελλάδα φτάνει πια. Φτάνει πια. Ελλάδα φτάνει πια. Για Ελλάδα. Φτάνει πια να δώσε σύντια τα παιδιά σου. Την πάτησε η χώρα. Αρκεί να το πιτέψουμε. And you must share the blame. Look inside yourself. Πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική με τεράστιο κόστος. Με τεράστιο κόστος. Με τεράστιο κόστος. Σπίτι με δάνειο, δυο μικρά παιδιά. Δουλειά ο σύζυγος δεν βρίσκει από το καλοκαίρι που ψάχνει. Εγώ τώρα πάλι άνεργη, ούτε πιστεύω θα ξαναβρω δουλειά. Όσοι ακούνε 36 χρονών με δύο παιδάκια, ούτε να το συζητήσουν δεν θέλουν. Και να δούμε πώς θα πεισίσουμε, όχι εμείς, τα παιδιά μας πιο πολύ.